tobą stąd. Wpadaj, zajrzyj na Spotify i kanał YouTube Enklawa. Hello. Budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną, a chciałem tylko, żebyś była ze mną na stałe. Jak gorące okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina chce rozmawiać o pokoju. Z Kijowa wysłano do Moskwy propozycję spotkania w przyszłym tygodniu. Młodzi polscy matematycy ze znakomitymi osiągnięciami na Międzynarodowej Olimpiadzie zdobyli 3 złote i 3 srebrne medale. Co najmniej 80 osób aresztowanych podczas protestów propalestyńskich w kilku brytyjskich miastach. Ukraina wysłała do Moskwy propozycję rozmów zaplanowanych na przyszły tydzień, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. W cowieczornym wystąpieniu powtórzył, że trzeba zrobić wszystko, aby doprowadzić do zawieszenia broni. Strona rosyjska z kolei musi przestać uciekać od decyzji. Wymiana jeńców, powrót dzieci, zatrzymanie zabijania. Spotkanie na szczeblu przywódców jest potrzebne, aby zapewnić prawdziwy, trwały pokój. Ukraina jest gotowa na takie spotkanie. Ukraina gotowa do takiej zustrzeczki. Zełenski dodał, że trwają rozmowy z Moskwą o tym, jakie tematy będą podniesione w czasie kolejnego spotkania. Elementy porozumienia z poprzedniego spotkania w Stambule są ciągle realizowane. W wielu miastach w Polsce przeszły dzisiaj marsze przeciwko imigracji organizowane przez Konfederację i środowiska prawicowe. W Kontrze środowiska lewicowe i antyfaszystowskie zorganizowały swoje marsze. Politolog z Instytutu Piłsudskiego Andrzej Anusz mówił w Polskim Radiu, że nielegalna migracja nie jest w tej chwili realnym problemem. Jednak politycy prawicy wykorzystują pojawiające się w społeczeństwie lęki. Pojawia się sondaż, w którym na pytanie, czy Polacy popierają jakby te ruchy obywatelskie, które mówią o potrzebie obrony granic, no ponad 50% Polaków to popiera. W związku z tym ewidentnie politycy no, czytają sondaże, w związku z tym dzisiaj wiemy, że odbywają się demonstracje, które organizuje głównie Konfederacja, ale inne środowiska prawicowe. Politolog dodał, że rząd może wpłynąć na uspokojenie nastrojów społecznych, jeśli będzie kontynuował twardą politykę migracyjną, jednocześnie poprawiając swoją politykę informacyjną. 3 złote medale i 3 srebrne, a w konsekwencji 4 miejsce w klasyfikacji generalnej. To wynik polskich licealistów na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Coroczny konkurs dla uczniów szkół średnich tym razem odbył się w Australii. Złote medale na najstarszej Międzynarodowej Olimpiadzie Przedmiotowej zdobyli Stanisław Lada, Magdalena Pudełko i Jakub Świcarz. Srebro zdobyli natomiast Mateusz Wawrzyniak, Michał Wolny i Antoni Mazur. Opiekę nad polską kadrą sprawowali Dominik Burek i Tomasz Cieśla. To najlepszy wynik Polski od 1973 roku, kiedy w konkursie brało udział 15 krajów. W tegorocznej edycji triumfowały Chiny, które wyprzedziły Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Polska okazała się najlepszym krajem europejskim, kończąc zmagania na 4. miejscu ex aequo z Japonią. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. 30 osób zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w tłum w zachodniej części Los Angeles. Kierowcę wyciągnięto z pojazdu i w zemście postrzelono. Według wstępnych informacji do wypadku doszło, ponieważ wcześniej prowadzący auto stracił przytomność. Co najmniej 7 osób jest w stanie krytycznym, 6 w ciężkim, a w sumie 23 poszkodowanych zostało przewiezionych do okolicznych szpitali. Osoby, które bezpośrednio zostały uderzone przez samochód, trafiły na oddział intensywnej terapii, poinformował Adam Van Bergen z lokalnej straży pożarnej. Świadkowie twierdzą, że osoby postronne zatrzymały kierowcę pojazdu i zaatakowały go. Osoba podejrzana o oddanie strzału przebywa na wolności i jest poszukiwana przez służby. Na początku samochód uderzył w wózek serwujący uliczne jedzenie, a następnie staranował ludzi stojących przed znajdującym się w tym miejscu nocnym klubem. Na miejscu pracowało ponad 120 przedstawicieli służb ratunkowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Około 80 osób aresztowano podczas protestów propalestyńskich, które trzeci weekend z rzędu odbywają się w całej Wielkiej Brytanii. Demonstranci sprzeciwiają się decyzji rządu, który uznał grupę Palestine Action za organizację terrorystyczną. Aktywiści protestowali w Londynie, Edynburgu, Manchesterze oraz Truro. Brytyjski rząd na początku lipca wprowadził zakaz działalności Palestine Action, uznając przynależność do tej grupy lub wspieranie jej za przestępstwo grożące karą do 14

Raczej intuicyjnie wyczuwali, że świat zewnętrzny nie był im przyjazny, więc potrzebowali jakiejś enklawy. A do tego świetnie nadawał się teatr. Dziwny świat, w którym co wieczór udawało się kogoś, kim się nie było, i mówiło słowami napisanymi przez inną osobę, a jednocześnie wychodziło się na scenę i skupiało na sobie uwagę całej widowni. Intuicja dobrze im podpowiadała, bo w teatrach nigdy nie brakowało mężczyzn, którzy interesowali się innymi mężczyznami. Pytanie tylko, czy można ich nazywać homoseksualistami? To fragment ze wstępu pod tytułem Odkrywanie z książki pod tytułem Homolobby, aktorzy drugiej RP, której autor Krzysztof Tomasik jest naszym gościem. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Krzysztof Tomasik, autor oczywiście nie tylko tej książki, ale autor licznych queerowych biografii. Mam tutaj przy sobie zresztą jeszcze z 2008 roku książkę Homobiografie pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku. Do tych dawnych pozycji też wrócimy, tym bardziej, że mają swoje wznowienia, wydania poprawione i rozszerzone. Dalsze ciągi, tak. Dokładnie. Też książka GRL, mniejszości seksualne w PRL-u i wiele innych, także o gwiazdach PRL-u. PRL-u, popkultury płci żeńskiej. To chciałem dorzucić. Zgadza się, wszystko się zgadza. A to wszystko w pliku tekstowym, audycja książkowa o polskiej literaturze w Trójce. Ja się nazywam Max Cegielski. Audycja powstaje we współpracy z Michaliną Bieńko. Wszystkie odcinki dostępne online na stronach Trójki i w popularnych portalach streamingowych. Krzysztof, zacznijmy od tego tytułu, bo wydaje mi się, że on jest bardzo prowokacyjny i taki następuje to takie odwrócenie, że coś, co było używane jako atak na środowiska homoseksualne, ty jakby odwracasz chyba, ale opowiedz o tym. Tak, dokładnie taki był cel. Wszystko się zgadza. Oczywiście tytuł musi być chwytliwy, musi być intrygujący, musi być jakiś taki zatrzymujący wzrok. I rzeczywiście od samego początku wiedziałem, że ta książka się powinna, czy musi nawet nazywać właśnie Homolobby, że to pojęcie, które tak funkcjonuje, trochę nie funkcjonuje, które jest takim dopowiedzeniem, niedopowiedzeniem, które dzisiaj też funkcjonuje, że czasami żartami, a czasami na poważnie się mówi właśnie o homolobby trzęsące polskim teatrem. No, że to właśnie trzeba wziąć i tak podstawić i sprawdzić i pokazać właśnie, co to właściwie znaczy, co to mogło znaczyć, jeśli mówimy o przeszłości, jeśli mówimy o osobach urodzonych jeszcze w XIX wieku, które największe sukcesy odnosiły w dwudziestoleciu międzywojennym, czy w ogóle istnieje ta tradycja i przede wszystkim, czy w ogóle o osobach, o aktorach homoseksualnych możemy mówić w kontekście lobby, czy oni rzeczywiście siebie popierali, czy oni rzeczywiście tworzyli jakąś taką klikę, czy jednak po prostu właśnie sprawdźmy to, czy jednak tutaj to zupełnie inaczej wyglądało. I no, starałem się właśnie pokazać, jak to wyglądało i opisać to, jak to wyglądało i czy rzeczywiście mimo, że to jest taka, moi bohaterowie tworzą jakąś taką grupę, która w jednym czasie żyła i tworzyła, no to nie ma też wątpliwości, że oni trochę każdy sobie funkcjonował i każdy trochę osobno tworzył. Niestety te momenty wzajemnego jakiegoś wspierania były bardzo rzadkie, ale oczywiście też są też bardzo ciekawe, bo to też jest bardzo ciekawe, jak na przykład para mężczyzn właśnie funkcjonuje na przykład razem w jednym teatrze, jako właśnie na przykład dyrektor i reżyser, albo dyrektor i aktor. No to podajmy nazwiska. To jest... jakieś, na przykład jakieś pary właśnie. No, na okładce książki i kroczy Karol Benda, to jest jeden z takich czołowych bohaterów tej książki, takich głównych bohaterów jest sześciu. I właśnie rzeczywiście taką dwójkę bardzo ważną tworzy Karol Benda ze swoim partnerem Witoldem Zdzitowieckim. Zdaję sobie sprawę, że to są już dzisiaj nazwiska, które niewiele mówią. Natomiast swego czasu rzeczywiście Karol Benda, który w ogóle był to jest w ogóle fascynujący życiorys. Oczywiście Benda to jest jego pseudonim. On pochodził z takiej szacownej rodziny. Jego ojciec był jednym z najbogatszych warszawiaków, ponieważ był bardzo wpływowym architektem, który wybudował, zaprojektował dużą część Nowego Światu, Foksal, centrum Warszawy. Oni zresztą mieli wspaniałą taką kamienicę, w której mieszkali na Nowy Świat 30, właśnie róg Foksal. I on rzeczywiście, no ta jego kariera właśnie też w związku z tym, że pochodził z bogatego domu, tak wystartowała i była bardzo ciekawa i on odnosił autentyczne sukcesy. Był w zespole Teatru Rozmaitości, czyli późniejszego Teatru Narodowego, czyli tej najważniejszej sceny w Polsce. Mówimy tutaj jeszcze o czasach jakby no przed powrotem Teatru Narodowego i częściowo to nawet w czasach przed powrotem Polski na mapy świata. W każdym razie właśnie grał, reżyserował, później był dyrektorem teatru, porwał się na coś takiego, wyjechał do Torunia, był dyrektorem teatru w Toruniu, tam nawet stworzył taką grupę teatralną razem z teatrami z Grudziądza i Bydgoszczy, taki cały konglomerat. A jednocześnie już wcześniej, już do tego Torunia pojechał ze swoim właśnie partnerem, Witoldem Zdzitowieckim, też bardzo ciekawą postacią. Oni się poznali, to jest według mnie bardzo romantyczne, ponieważ poznali się przy pracy, taki był efemeryczny teatr, w którym właśnie Zdzitowiecki grał, a Benda tam reżyserował sztukę Oscara Wilda, Brat marnotrawny, i to wydaje mi się, że to strasznie jest w jakiś sposób właśnie romantyczne, że ten najsłynniejszy nowoczesny homoseksualista świata, czyli ten męczennik Oscar Wilde, który właśnie został skazany za czyny homoseksualne i to go właściwie no, zabiło. Właśnie przy pracy nad Oscarem Wilde'em oni się poznali i do końca życia byli razem. I oczywiście tutaj nie będę opowiadać, ponieważ tych dziejów jest bardzo dużo, to później po Toruniu był Paryż, później był znowu Toruń, później był powrót do Warszawy i różne inne aktywności, ale też na przykład o pozycji Bendy w tamtym czasie, w połowie lat 30. może świadczyć to, że w pewnym momencie, w 34 roku, on założył teatr aktora na ulicy Mokotowskiej 73 w Trójkę i tą Trójkę stanowił właśnie Karol Benda, Mira Zimińska i Stefan Jaracz, więc jakby to też pokazuje, w jakiej grupie on się obracał, że to były te wówczas najważniejsze nazwiska teatralno-kabaretowe Warszawy. Mm. O Oscara Wilda chciałem spytać, chociaż bardziej o portret Doriana Greya, bo piszesz o premierze 2 sierpnia 1916 roku, czyli jesteśmy w ogóle w trakcie I wojny światowej. Tak, ale w Teatrze Polskim w Warszawie na Karasia. No to jest zupełnie nieznana właśnie, ta książka właściwie po to powstała, żeby właśnie się podzielić takimi odkryciami. Jak to jest możliwe, że my właśnie nic o tym nie wiemy, czy tak mało wiemy. Jak się dowiedziałem o tym, że właśnie Aleksander Zelwerowicz, ten wielki Zelwerowicz, wystawił ten portret Doriana Greya, no to jest dla mnie sensacyjna wiadomość. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa historia. Jerzy Leszczyński grał Doriana Greya i ja rzeczywiście cytuję szeroko tamtą ówczesną recepcję tej sztuki, bo wydaje mi się to bardzo, bardzo ciekawe. To może taki cytat, bo oczywiście też siła książki Homolobby, podobnie jak tych wcześniejszych naszego gościa Krzysztofa Tomasika, polega na tym, że są bardzo fascynujące cytaty z różnych źródeł, bo chodzi mi jakby o język, jakim wtedy można się było posługiwać w ogóle publicznie, jak można było cokolwiek powiedzieć o homoseksualizmie. Recenzent pisał: daje ona, ta sztuka, temat w tej mierze ponętny, choć bardzo niebezpieczny, drastyczny, jeżeli wprost niewstrętny. Temat ten można studiować z różnych punktów widzenia, z obyczajowego czy patologicznego, ale najmniej estetycznego i tak dalej. Chodzi mi o to, jak cytujesz te różne recenzje, czasami dostrzegasz, że to, co brzmi dla nas trochę po prostu jak ironia, tak naprawdę jest ironią skierowaną na homoseksualizm, więc jak o tym mówiono? No oczywiście bardzo różnie. Ja tutaj rzeczywiście dużo cytuję tych takich świadectw epoki, żeby pokazać, w jaki sposób się o tym mówiło, pisało, bo to jest też jeden z celów tej książki, pokazanie właśnie w jaki sposób ten temat funkcjonował, nie tylko jak wyglądało życie tych konkretnych osób, bo oni stanowią pewną grupę i pewną taką taki różnorodny przegląd, jak to mogło wyglądać, ale też właśnie w jaki sposób ten temat był wprowadzany, mógł być wprowadzany w teatrze, w publicystyce, właśnie w recenzjach teatralnych. Nie zawsze to było wyłapywane. To są często bardzo, bardzo śmieszne historie, ponieważ właśnie jak się nie ma tego klucza homoseksualnego, to właściwie czasami... O co chodzi? Nie wiadomo, o co chodzi. Tak, tak. I to zresztą działa w obie strony, bo tu jest też taka moja, też jedna z ukochanych historii takiego reżysera teatralnego Jana Kucharskiego, który się kochał w takich młodych żydowskich aktorach i rzeczywiście udało mu się też robić o tym filmy, ale rzeczywiście to wszystko było strasznie zakamuflowane i nie mogło być wyrażone wprost i właściwie kiedy się nie znało tego klucza, że on gra ze swoim ukochanym i tam gra jakiegoś księcia, a tamten gra jakiegoś właśnie młodego Żyda i ich tam łączy jakaś wielka fascynacja, przyjaźń, jak się nie wie, o co tutaj chodzi, no to się tego w ogóle nie zrozumie. Ja przytaczam taką recenzję Karola Iżykowskiego, który rzeczywiście w taki śmieszny sposób jest kompletnie bezradny. Mówi, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Dlaczego tutaj ten pocałunek, on ma być taki znaczący, ale przecież co? No przecież to jest jakaś jednostkowa historia. Dlaczego nie ma tutaj żadnego uogólnienia? To w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Więc to często jest w takich sytuacjach działa w obie strony. To znaczy ja się też zastanawiam, co mogli wiedzieć ówczesni czytelnicy, czy dla kogo to było zrozumiałe, bo to często był taki też język ezopowy, skierowany do konkretnej grupy, no a reszta się orientowała albo nie orientowała. To zresztą są rzeczywiście fascynujące historie, tak jak czasami wykorzystywano w ogóle przesadę, czy wręcz kpinę do pokazania czegoś. Według mnie takim świadectwem tego jest relacja ze ślubu Witolda Contiego, która jest po prostu tak przesadzona i tak właśnie przezabawna, takiego też jednego z aktorów filmowych, gwiazdorów lat 30., który w pewnym czasie był partnerem jednego z moich głównych bohaterów, czyli Lobka Brodzińskiego, kolejnej fascynującej postaci sekretarza Polinegry i człowieka wielu innych aktywności, ale też Witold Conti był swego czasu partnerem Karola Szymanowskiego. No i kiedy on się ożenił oczywiście z kobietą, no to ta relacja zamieszczona w kinie jest właściwie jedną wielką kpiną i puszczeniem oka do czytelników i czytelniczek, że właśnie tutaj wiemy, o co chodzi. Ślub ze Suzy Margulesówną w 1938 roku. I właśnie rzeczywiście o Contiego i Brodzińskiego chciałem się ciebie spytać, bo wydaje mi się, że to są takie postacie, na których bardzo widać pewien mechanizm, no właśnie homolobbystyczny, promocyjny, bo pokazujesz tak, że z jednej strony on, że Brodziński buduje dużo na swojej relacji z Polą Negri, czyli z gwiazdą, do tego w pewnym sensie, nie wiem jak to nazwać, podczepia młodego partnera. Później drugiego. Było, no właśnie, jak to było robione, że tak powiem? W sensie tworzenia wizerunku, budowania tych karier. No to jest też pewna specyfika tej postaci. Rzeczywiście Lobek Brodziński to jest absolutnie fascynująca postać. Ja muszę powiedzieć, że sam się często uśmiechałem, opisując te jego perypetie, jego przygody i jego aktywności. To był taki wszędobylski typ, który po prostu próbował wszystkiego, absolutnie. Wydawał czasopismo, był reżyserem, był aktorem, był dyrektorem. On był zresztą dyrektorem tego teatru, w którym Karol Benda i Witold Zdzitowiecki się poznali, więc typowe dla niego były właśnie jakieś takie efemeryczne historie, z których nic nie wynikało, jakieś trupy, które za chwilę przestawały istnieć, jakieś plany filmowe. On miał plan, kiedy Witold Conti odszedł od niego i próbował go ponownie do siebie ściągnąć, to miał plan stworzenia całej wytwórni filmowej, która by tworzyła filmy i w tym właśnie by też między innymi Contiego obsadzała. I rzeczywiście w pewnym czasie mu się coś takiego zdarzyło, jak bycie sekretarzem Poli Negri, a właściwie to, tak się mówiło tam sekretarzem, a on został przez Polę wynajęty do tego, żeby się zajmować jej matką, jej ukochaną matką Eleonorą Chałupiec, która tak się złożyło, że właśnie Lopek mieszkał w Bydgoszczy, zresztą w tej Bydgoszczy też próbował założyć wytwórnię filmową i tam nawet kilka filmów razem ze swoim wspólnikiem niemieckim zrealizował. To są też bardzo ciekawe historie. Natomiast rzeczywiście dostał tą taką posadę sekretarza Poli Negri, ale głównie to chodziło o zajmowanie się mamą gwiazdy i rzeczywiście oni pojechali tam jeszcze w okresie, kiedy Pola Negri była narzeczoną Rudolfa Valentino. Są takie wspaniałe zdjęcia, niestety one są za słabej jakości, żeby je było można reprodukować w książce. Takie zdjęcia z nad basenu, gdzie właśnie kąpią się, to było takie nagranie kamerą, gdzie kąpią się właśnie przyjaciele, w tym Pola Negri i Rudolf Valentino. No obok stoi Lopek w swetrze, oni tam wszyscy rozebrani w kostiumach kąpielowych, obok stoi Lopek w takim grubym swetrze. Lopka można też wypatrzyć na ślubie późniejszym Poli Negri z księciem Divanim. No i oczywiście w pewnym momencie tutaj on przestał być jej potrzebny, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście się pojawia też w jej wspomnieniach. I to też było dla mnie bardzo ciekawe, więc tutaj też to można prześledzić, ale rzeczywiście Lopek później bardzo konsekwentnie wykorzystywał tą legendę bycia sekretarzem właśnie tej pierwszej Polki, która podbiła Hollywood. I nawet w ostatnim okresie już w obozie koncentracyjnym, w którym zginął, to wspomnienia, które się pojawiają o nim z tego, z Auschwitz, też tam się pojawia ten wątek, że to jest właśnie były sekretarz Poli Negri. To mu rzeczywiście bardzo pomogło. On też później miał też, dzięki temu po części też się stał menadżerem innych gwiazd, na przykład takiej zapomnianej wielkiej gwiazdy kina niemego Heleny Makowskiej, którą on próbował ponownie w latach 30. wylansować, co zresztą częściowo mu się udało. Pracował u Marii Malickiej w takim jej teatrze Malickiej na Kredytowej, gdzie też był ważną postacią. Zresztą ten teatr był w ogóle bardzo ciekawy i był takim trochę miejscem wytchnienia właśnie dla wielu moich bohaterów, homoseksualnych aktorów. Tam także grał Karol Benda. A później Lopek też przeniósł się od Malickiej do innego wielkiego wówczas aktora, Karola Adwentowicza, który także miał swój teatr w Warszawie. Ponieważ wymieniłeś zdjęcie, którego nie ma, to ja wymienię zdjęcia, które są w książce, bo też trzeba powiedzieć, że książka Homolobby, aktorzy drugiej RP, wydana przez Krytykę Polityczną, jak duża część twoich wcześniejszych książek, jest nie tylko wydana, tak powiedziałbym, elegancko, bardzo odpowiednio do tematu, ale jest mnóstwo fascynujących zdjęć. Jeżeli chodzi o samą Polę Negri, to jest urocze ich zdjęcie. Pola Negri z matką Eleonorą Chałupiec i Leopoldem Brodzińskim w Kalifornii, 25 rok na przykład. To jest zdjęcie, które Lopek wysłał do polskiej prasy właśnie, żeby tutaj jednocześnie reklamować swoją chlebodawczynię, no ale oczywiście o sobie też pamiętał i on właśnie pod tym względem był bardzo zapobiegliwy. Ja właściwie nie odpowiedziałem tutaj na twoje pytanie. O mechanizm. O ten mechanizm, można właśnie taki powiedzieć w cudzysłowie, homolobby. No to po prostu bardzo, wydaje mi się, że bardzo prosto przebiegało i właściwie było takie ponadczasowe, no że rzeczywiście spotkał młodego, ładnego chłopaka, który mu się bardzo podobał i któremu po prostu obiecał, że zrobi z niego gwiazdę. I słowa postanowił dotrzymać i w dużej mierze mu się to udało, ale też te późniejsze ich właśnie losy z Witoldem Kontim, zakończone procesem sądowym, też pokazują taką trudność, niejednoznaczność tej sytuacji, tej relacji, że tutaj też oni byli dużo bardziej nacenzurowani niż gdyby to było po prostu w przypadku jakiegoś mężczyzny, reżysera czy menadżera, który lansuje swoją żonę. No tak, ale myślę, że też, że teraz żyjemy w czasach, w których coraz więcej rzeczy jest obwarowanych kontraktami, konsultowanymi z prawnikami, etc. Lopek już to wcześniej wymyślił, ponieważ on pierwsza rzecz, co zrobił, właśnie bardzo dużo zainwestował Witolda Kontiego, wówczas jeszcze Witolda Kozikowskiego, ale pierwsza rzecz, którą zrobił, no to podpisał z nim kontrakt, że dostaje 25% jego garzy. Uważam, to jest... że to jest spoko prowizja. Dzisiaj, znaczy taka... dzisiaj to jest już tak, wtedy to było trochę niewyobrażalne i rzeczywiście, kiedy po latach oni się skonfliktowali i ta sprawa wypłynęła, no to tutaj też media nie miały nie miały litości tak naprawdę i tutaj ten wątek homoseksualny też zaczął być przemycany w taki oczywiście nie wprost sposób, ale właśnie pisano tam o tych beztalenciach, które właśnie promowane przez panów o specjalnych gustach i tam nawet nie wprost właśnie sugerowano, że opłata była w naturze. Powiedziałeś o tych powstających i upadających wytwórniach, ale dopowiedzmy to, bo to jest też fascynujące, bo oczywiście jeden wątek, przez który cała ta narracja jest prowadzona, no to jest ten wątek homoseksualny, ale tak naprawdę przy okazji opisujesz w ogóle całą historię polskiego aktorstwa w zasadzie i chodzi mi o tą pewną... No może dopiero od XIX wieku. Okej, okay. Ale chodzi mi, wiesz, o tą... bo tak, zaczyna się w latach 30. kino, tak? 20. już w zasadzie, tak? Nieme. Nie, no wcześniej, jeszcze wcześniej. Ale oprócz tego są teatry, ale tak. Oprócz tego są jeszcze kabarety. I rozumiem, tak. że wiele z tych postaci, które opisujesz, to są osoby, które są w stanie jednak dosyć płynnie przechodzić pomiędzy, nie wiem, Hamletem, czy jakąś klasyką teatru narodowego polskiego, przechodzić od czegoś w kabarecie do czegoś w kinie i tak dalej, tak? Tak, jeszcze jest operetka. A, właśnie. Jeszcze jest operetka i właśnie tutaj jeden z tych bohaterów, o którym już wspominałem, Witold Zdzitowiecki, to był właśnie taki pan od operetki. Rzeczywiście on wyspecjalizował się jakby w tej operetce i tam są też fantastyczne historie. I pod koniec lat 30., to już skracając, on właśnie razem z Karolem, czyli z tym swoim partnerem, później już przede wszystkim przyjacielem, ponieważ Tolek miał już swoich takich ulubieńców, których lansował, Benda zresztą też miał swojego partnera. Oni stworzyli taki teatr, który zresztą uważam, że genialna nazwa, teatr 8.15, ponieważ spektakle zaczynały się o 8.15 na ulicy Śniadeckich i ten teatr, to był właśnie teatr operetkowy, który Karol wyłożył pieniądze, prawdopodobnie przede wszystkim pieniądze swego ojca i był takim tytularnym dyrektorem, natomiast rzeczywiście to był teatr zrobiony dla Tolka, dla Witolda Zdzitowieckiego. On tam reżyserował on tam, jak trzeba było grał, właśnie ściągał swoich ulubieńców, obsadzał ich i to było takie wspaniałe dziecko, które ich wspólne, które zresztą bardzo dobrze funkcjonowało i gdyby no do wybuchu wojny ten teatr bardzo dobrze funkcjonował, zresztą właśnie Zdzitowiecki był świetny w takim wymyślaniu, w opracowywaniu na nowo tych operetek, ożywianiu ich. Jest taka cudowna historia opowiadana przez jedną z aktorek, Zofię Ordyńską, o takiej starej operetce bodajże niemieckiej, Baron Kimmel, gdzie Tolek Zdzitowiecki to uwspółcześnił i właśnie wymyślił taką nieciekawą postać z drugiego planu, jakiejś takiej żony bogatego przemysłowca. On ją uczynił wielbicielką, zapaloną wielbicielką kina, taką zwariowaną i rzeczywiście ona w każdym akcie wkraczała jako inna diwa, przebrana za inną diwę, to najpierw jako Marlena Dietrich, w drugim akcie jako Mae West, a w trzecim akcie wskakiwała już jako cudowne dziecko Hollywood, czyli przebrana za Shirley Temple z wielkim niedźwiadkiem pod pachą i jak właśnie mówiła aktorka, to był strzał w dziesiątkę, po prostu publiczność szalała i rzeczywiście nagradzała oklaskami, więc to też pokazuje właśnie ten sposób Zdzitowieckiego właśnie na sukces, na ożywianie tych, jak właśnie mówiła aktorka, strupie szałych często sztuk. Mm-hmm. A jak to było z kabaretem? Bo też wydaje mi się, że taką fascynującą postacią, która z jednej strony chyba bardzo długo żyła, bo żyła do 65 roku, ale wtedy została brutalnie zamordowana, o czym piszesz w dodatku. To morderstwo do dzisiaj pozostaje nie do końca wyjaśnione. Karol Hanusz, o niego mi chodzi, dlatego, że on się właśnie pojawia w kontekście tych pierwszych kabaretów, prawda, które były jakimiś w ogóle fascynującymi zupełnie miejscami. Miraż, Sfinks. Na czym to polegało w zasadzie? No, rzeczywiście tutaj ja dobierając tych bohaterów, to się tak szczęśliwie składa, że ich jest 6 i oni są właściwie z jednego czasu, ponieważ oni się wszyscy rodzili w latach 1893-97, więc to jest w podobnym czasie się rodzili, w podobnym czasie startowali, w podobnym czasie żyli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W różnym czasie umarli, ale to wiadomo, że to różnicuje. I rzeczywiście tutaj Karol Hanusz był dla mnie też taką ważną postacią, jako taki aktor. On oczywiście zaczynał jako aktor, chociaż też jest taka notka przed jego oficjalnym debiutem, gdzie jest taka informacja, że on tam występował jako imitator kobiet, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli drag queen, a wówczas to się właśnie nazywało imitator kobiet i zresztą po prostu przebieranie się za kobiety było wówczas w kabarecie bardzo częste, typowe, robił to później wielokrotnie Hanusz, ale robił to też Eugeniusz Bodo, robili to inni, nawet były takie osoby jakieś wyspecjalizowane w specjalnym takim jakimś typie, na przykład był taki Marian Rentgen, który grał wiejskie baby, czyli właśnie taką ówczesną Genovefę Pigwę. Więc to też to wszystko, co my znamy z jakiejś przeszłości nie tak odległej, już wcześniej było wymyślone. I rzeczywiście tutaj Karol Hanusz był mi potrzebny jako taka troszkę inna ścieżka, ponieważ właśnie tak jak mówiłem, Witold Zitowiecki to jest operetka, Karol Benda to jest przede wszystkim, to jest teatr dramatyczny, a Karol Hanusz to jest kabaret i piosenka. I on rzeczywiście później już poszedł w piosenkę, był przede wszystkim piosenkarzem. To jest taka też bardzo ciekawa biografia, ponieważ on był właściwie jak na tamte czasy jawnym homoseksualistą, dzisiaj byśmy jakby powiedzieli, nie jakby wyautowanym. I rzeczywiście o nim wiedziano i on właściwie tak tego aż bardzo nie ukrywał. To ja to też starałem się prześledzić i zarówno na jego repertuarze, ponieważ on też oczywiście śpiewał piosenki właśnie jako kobieta, ale też grał też z publicznością, czyli na przykład właśnie śpiewał o jakichś takich nietypowych gustach w stosunku do kobiet. Na przykład miał taką piosenkę Ja tylko lubię grube i że właśnie tam, gdy widzę grube, czuję zgubę, no że tylko właśnie do kobiet z dużą wagą pociąg. Więc tutaj to byłoby takie też bardzo ciekawe. Też jest jedna z jego najsłynniejszych piosenek, wspaniała, którą na szczęście też nagrał po wojnie i ona przetrwała, czyli to jest piosenka hiszpańska, spolszczona przez Juliana Tuwima. I ona ma dwa tytuły, Kwiaciarka albo Fiołki. I to jest rzeczywiście taka opowieść o kwiaciarce, która oferuje przechodniom kwiaty, ale tak naprawdę to oferuje swoje ciało. I to są trzy zwrotki. Na początku jest taka młoda, nieznana, później już jest w rozkwicie urody gwiazda i na końcu jest jakąś taką staruszką, niechcianą, jakby żebraczką właściwie. I on rzeczywiście to w taki cudownie manieryczny sposób to przedstawiał, właśnie wcielał się w tą kwiaciarkę. To był jego wielki, wielki przebój. To jest wiele takich, jest wiele wspomnień, że właśnie publiczność się domagała i klaskała, krzycząc fiołki, fiołki, fiołki. Więc też starałem się pokazać, w jaki sposób o nim pisano, bo właśnie to co mówiłeś o tym kabarecie, że ten kabaret w bardzo ciekawy sposób od początku, ponieważ początek kabaretu łatwo ustalić, to był Momus, zresztą stworzony przez Arnolda Szyfmana, czyli późniejszego twórcę Teatru Polskiego na Karasia. I to było blisko na ulicy Wierzbowej, czyli blisko przy Placu Teatralnym. I już tam się też właśnie bardzo szybko się pojawiały w kabarecie takie zabawy płciowością, seksualnością. Tam było, w kabarecie było więcej wolno, były takie frywolne wierszyki, tam był już wielki skandal, ponieważ jeden z konferansjerów powiedział zamiast przy okazji kolejnych drinków, czy tam kolejnych toastów, powiedział, barze coś Polskę ma w naszej opiece i oczywiście wybuchł skandal, że tutaj tu bar, tu zamieniony, Polska, tak, Bóg, pod no Boga, tak, więc tych historii jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo fascynujących i bez wątpienia Karol Hanusz był jedną z takich największych gwiazd tego właśnie przedwojennego kabaretu. On został dużo bardziej zapomniany niż na przykład, nie wiem, Mira Zimińska, Hanka Ordonówna, z którą się bardzo przyjaźnił właśnie Eugeniusz Bodo, Zula Pogorzelska, natomiast wtedy oni byli w jednej grupie. Powiedz, bo tak jak opisujesz te mechanizmy, te sytuacje, też tę krótkotrwałość tych kabaretów, bo on to jest jednak też bardzo ciekawe, że one powstają, są modne, czyli są w stanie piosenkami, skeczami uchwycić coś, co ludzi w danym momencie jakoś interesuje, a zarazem oczywiście kreują te zainteresowania. To wszystko jest dosyć krótkotrwałe. Z drugiej strony, tak jak opowiadałeś, nie można mówić wprost o homoseksualizmie. Książkę doprowadzasz już do późnego PRL-u, jest też cały wątek wojenny, o którym nie wiem, czy zdążymy porozmawiać, ale chodzi mi o to, mając przed sobą twoją książkę GRL, co się zmieniło potem w PRL-u? Znaczy dla tych, którzy na przykład jak Hanusz przeżyli, jest PRL, powstają nowe instytucje kultury, państwowe. Oczywiście teatr zawsze i wszędzie od starożytnej Grecji może być tą przestrzenią, gdzie można się jakby ukryć, czy właśnie zmieniać, etc. Ale czy ten czas PRL-owski dla twoich postaci, ale też w ogóle dla środowiska homoseksualnego, czy on jest łatwiejszy, trudniejszy, inny? On jest inny. To jest po prostu wszystko od nowa. Ja mam taką tezę, że tutaj ta cała tradycja po prostu została zupełnie zerwana. Nawet właśnie to kiedyś napisałem taki tekst w dialogu o tym, jak przed wojną wprowadzano temat homoseksualności na polskie sceny i jak ta tradycja została właśnie kompletnie zapomniana po wojnie. Ale to się tyczy też innych oczywiście dziedzin i sztuki, i życia. To właściwie jest zupełnie budowane od nowa. Oczywiście Karol Hanusz jest jakimś takim specyficznym przypadkiem, przykładem, ponieważ on rzeczywiście po wojnie funkcjonuje trochę jako taki reprezentant tego przedwojennego kabaretu, tej przedwojennej piosenki. Która nie była wcale sekowana czy jakoś cenzurowana w PRL-u, wręcz przeciwnie. Tak, to są takie wiadomo, legendy. Oczywiście był czas socrealizmu, natomiast rzeczywiście, kiedy już było można, to ten wybuch był bardzo, jakby bardzo szybki. Zresztą to zainteresowanie międzywojniem regularnie wracało i to nawet w latach 70. były takie opowieści, że mamy modę na retro. Że już wtedy była moda tak, na tylko retro. Wtedy to retro właśnie oznaczało sięganie do międzywojnia. No to jest jakby inny, zupełnie inny wątek. W każdym razie rzeczywiście Karol Hanusz, jemu się udało być, no trochę też jak tacy inni gwiazdorzy, jak nie wiem, Dymsza, Olsza, Sępoliński, Krukowski, trochę takim trochę świadkiem epoki i trochę już tylko dogrywać te swoje przedwojenne przeboje. Mu się nie udało na nowo wymyślić siebie. Nie wiem zresztą, czy to było możliwe. Być może było. Z moich bohaterów jedynie Stanisław Milski, o którym jeszcze tutaj nie rozmawialiśmy, czyli wspaniały przed wojną aktor i reżyser ze swoim partnerem Surzyńskim, którzy przeżyli wojnę w Wilnie i rzeczywiście jemu po wojnie udało się siebie wymyślić na nowo jako przede wszystkim aktora filmowego i stał się rzeczywiście takim uznanym aktorem charakterystycznym, epizodzistą, aktorem drugiego planu, mnóstwo fantastycznych ról. Często to są epizodziki, ale w takich filmach no, klasycznych, jak nie wiem, Popół i Diament, Faraon, Ewa chce spać, Szatan z siódmej klasy, tam Milski umarł w 72 roku, do końca grał, nawet takie w seriale młodzieżowe, Gruby na przykład, to są jego dokonania. Oczywiście to nie tylko to, bo on też wrócił do teatru, też reżyserował w teatrze i tak dalej. Natomiast rzeczywiście mu się udało jeszcze mieć tą zupełnie jakąś taką nowy rodzaj kariery. Mimo, że właśnie przed wojną w ogóle nie grał w filmie, to po wojnie tutaj z tych wszystkich moich bohaterów, których opisuję, właśnie w tym filmie, w tym kinie mu się udało osiągnąć najwięcej. To są rzeczywiście świetne role. I on potrafił też grać przed kamerą, mimo że nie był taki stary, właśnie wyspecjalizował się w takich rolach starców właśnie. Krzysztof Tomasik cały czas z nami w pliku tekstowym. Książka Homo Lobby, aktorzy drugiej RP, wydana przez Krytykę Polityczną, jak wspomniałem, bardzo elegancko. Widać swoją drogą o różnicę, jak wyglądały książki Krytyki Politycznej 20 lat temu, które mam tutaj skromniej zdecydowanie. Rozdział w GRL-u, mniejszości seksualne w PRL-u, ma jeden z pierwszych, ma taki podtytuł Nie zauważać i karać. I to jest o o stosunku polityki, polityków do tego tematu. A co się zmienia po 89? Bo chodzi mi też o to, że wszystkie twoje książki w zasadzie mają wydania drugie, rozszerzone i poprawione, czyli rozumiem, że ciągle znajdujesz jeszcze jakieś kolejne informacje w archiwach. No jesteś też tym, który tak naprawdę zapoczątkował, jest teraz cytowany przez, czy wykorzystywane są twoje jakby podwaliny badawcze w innych książkach, więc jak to, nie wiem, jak wyglądała twoja praca i odbiór twojej pracy 20 lat temu, a jak to widzisz teraz? No, to jest właśnie duży temat. Ja teraz jestem właśnie przygotowuję trzecie wydanie homobiografii i tam będzie taki duży tekst, wstęp do właśnie trzeciego wydania, gdzie właśnie opisuję tą drogę. Więc teraz mam to bardzo, bardzo na świeżo i powyciągałem różne informacje i różne recenzje właśnie z tamtych czasów i sobie przypomniałem, to będzie właśnie już za chwilę historia dwudziestoletnia, ponieważ właśnie ustaliłem, że ten pierwszy taki pomysł na taką książkę jak homobiografię to był 2006 rok i rzeczywiście trochę to trwało, ponieważ książka się ukazała w 2008 i to jest bardzo ciekawa historia, bo właśnie ta moja książka homobiografii, która miała taką pokazywać jakiś taki potencjał tkwiący w tych życiorysach i tkwiący także w tej wówczas i w pewnej mierze ciągle pokutującej tym milczeniu, który wielu aspektów życia dotyczy. Początkowo jakby miałem wrażenie, że to się jakoś nie sprawdzało, to znaczy, że za tym nie ruszyła żadna jakaś taka fala kolejnych opracowań. Ja oczywiście od początku tutaj Maria Konopnicka była taką postacią, która wywoływała największe kontrowersje i największe zainteresowanie. I długo to się nie działo, ale rzeczywiście w pewnym momencie, ja to nawet właśnie jakoś tak zadatowałem na 2017 rok, to w pewnym momencie ruszyło. Rzeczywiście ci wszyscy, czy prawie wszyscy, a na pewno ci najbardziej znani moi bohaterowie właśnie doczekali się takich kolejnych książek, już też analizujących ten aspekt ich życia prywatnego, związki, relacje, ukrywanie homoseksualności, jakieś próby, nie wiem, w przypadku mężczyzn właśnie swatania z kobietami i tak dalej, i tak dalej. O tym też skomplikowane życie rodzinne, bo to też pamiętajmy, że wówczas homoseksualiści właściwie normą dla nich stanowiło małżeństwo z kobietą i to też bardzo różnie wyglądało. Czasem to była właśnie jakaś taka przykrywka, czasem to był jakiś autentyczny związek, czasem to była taka wieloletnia przyjaźń, czasem po prostu należy mówić o biseksualności, więc co człowiek to ciekawa historia. Ale rzeczywiście w pewnym momencie coś się takiego stało, że ci kolejni bohaterowie i bohaterki zaczęli otrzymywać właśnie już te takie pełne opracowania, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Tu już takim swoistym, najgłośniejszym podsumowaniem jest ubiegłoroczna biografia Magdaleny Grzebałkowskiej o Marii Konopnickiej, ale teraz też na przykład na dniach ukazała się biografia Anny Iwaszkiewicz, żony Jarosława Iwaszkiewicza, która też jest jedną z moich bohaterek homobiografii. Pamiętam, jak zresztą wtedy dziwiono się, że właściwie dlaczego ona się znalazła tutaj. A odpowiedź jest po prostu w tym rozdziale, że to nie chodzi tylko o, że tak powiem, spełnione osoby w tych relacjach jednopłciowych, ale też właśnie o takie, które tą możliwość odrzuciły, które właśnie przed tym uciekły. No więc w dużej mierze to się, to, To się już dzieje, ale mam takie właśnie poczucie, że to się dzieje przede wszystkim, nie wiem, czy to jest moja wina, czy moja zasługa, ale że to się dzieje właśnie przede wszystkim, jeśli chodzi o pisarzy i pisarki, ludzi pióra, szeroko rozumianych. Natomiast właśnie jeśli chodzi o aktorów, o reżyserów, to ciągle też mamy do czynienia z jakimiś takimi dopiero pierwocinami. To jest też bardzo znaczące, że właśnie dopiero w zeszłym roku ukazała się biografia Konrada Swinarskiego, taka właśnie pełna. Tam zresztą jest rozdział homobiografia, właśnie analizujący jego relacje z mężczyznami. I właśnie to mi się wydaje szokujące. To znaczy, że właśnie taki gigant jak Konrad Swinarski, nazywany najwybitniejszym reżyserem teatralnym powojennym, dopiero właśnie dopiero teraz mamy tą biografię. I też nie mam wątpliwości, że to przez lata ten brak, to milczenie, także oczywiście ma związek z jego właśnie trudną biografią, i homoseksualność tutaj odgrywa bez wątpienia istotną rolę. Ale czy nadal istnieje to, co nazwałeś we wstępie do homobiografii przed laty hipokryzją szacunku? Bo to jest kwestia, myślę, nie tylko wątków homoseksualnych. Pamiętamy wszyscy, to już nawet nie był skandal, no to była ogólnonarodowa debata po biografii autorstwa Domosławskiego, Ryszarda Kapuścińskiego. Tak. Czyli w gruncie rzeczy to się wszystko właśnie sprowadza do tego, jak śmiecie aktora wybitnego, reżysera wybitnego, pisarza, dziennikarza albo w płci przeciwnej właśnie traktować bez szacunku. No, to jest, ja uważam, że tutaj to Kapuściński non-fiction to jest fantastyczna rzecz, która się właśnie wydarzyła, że jakieś takie zupełnie podstawowe rzeczy, ale zostały wreszcie przerobione i jakaś taka, pamiętam tą debatę, zresztą pisałem też wtedy o niej i też gratulowałem Arturowi Domosławskiemu tego, co mu się udało właśnie osiągnąć. To znaczy, że rzeczywiście też zobaczyliśmy, jaka jest jakaś kompletna, jakaś niewiedza w ogóle, na czym polega pisanie biografii, na czym polega zajęcie się czyimś życiorysem, szczególnie osoby zmarłej. To jest gdzie właśnie biograf, to jest jego obowiązek po prostu, żeby prześledzić, żeby oczywiście nie, wiadomo, zawsze jest selekcja, nie musi o wszystkim pisać, to jest oczywiste, że to jest zawsze wybór, nie da się o wszystkim napisać, natomiast szczególnie te pęknięcia, te szczeliny, te jakieś problemy, wątpliwości, to jest sedno dobrej biografii, do tej pory pamiętam jak Tomasz List coś takiego tam pisał, że trzeba by sobie zadać pytanie, czy Rysiek by sobie tego życzył. To jest w ogóle jakieś pomieszanie z poplątaniem, to jest coś w ogóle niewiarygodnego, bo to do tego, co sobie dana osoba życzy, to jest autobiografia i to się pisze za życia. Dokładnie. I natomiast biograf czy biografka ma zupełnie inne zadanie. I tutaj przemilczanie czegoś, zakłamywanie, to jest tak naprawdę poddanie się. To jest po prostu pokazanie swojej słabości. Krzysztof Tomasik, biografista, bo też oczywiście parę innych książek też o gwiazdach popkultury, który niekoniecznie osobach queerowych. Polecamy nową homobiografię. Stare homobiografie w nowym wydaniu, ale homologii, które już się ukazało, aktorzy drugiej RP. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. To był plik tekstowy. Bardzo dziękuję.